Vruće nam je u studiju, s nama je dvojac iz Accidental One-a, hard rock band koji djeluje na ovim našim riječkim prostorima. Dva od četiri, evo skupili smo pola ekipe, s nama je Dragan koji je inače basist i Ružica koja je vokal samog benda. Dobro vam večer. Dobro večer. Hello. Evo, Ružica nam se javlja direktno telefonom, to je ta predanost bendu. Ekipa Accidental One, ajmo malo upoznat naše slušatelje, to je bend koji svira već dugi, dugi niz godina od 2009. I čak i više. Bubnjari i gitarist sviraju zajedno od njihove 15. A bolje da ne kažem koliko sad imaju godina. Jako puno. Ali recimo da su prešli već 15 godina sviranja zajedno. E. I onda su se neko od 2009. spojili s tobom, Ružice, pod ovim imenom Accidental One. I negdje malo kasnije, koju godinu kasnije, i Dragan se pridružio i sad je to stalna postava za njih koliko? Dakle, 5 godina, 4 godine. 4 godine. Ono što... 4 godine već, nije 3. Hoćemo izvlačiti šibice, jel 3 ili 4? Danas sam gledao na ploču 2014. piše. Mi smo se u svakom slučaju gubili bez basiste godinama dok napokon nije došao Dragan, tako da onda smo zadnje 4 godine tek band kako spada. A do tada, eto, guralo je nekako kako je išlo. U ovih par godina koji postojite, u ovih 9 godina, vi ste izdali već jedan album. Riječ je o albumu Dirty Demo Rock. Tako je. U vlastitoj produkciji. U vlastitoj produkciji. Tako to je sve snimao, miksao, producirao naš bubnjar, Goran Križan. Pozdrav Goranu ovom prilikom, koji nije sad s nama. On je bio jedan od vrijednijih među nama koji je ulovio se tog posla i uspio jako, jako dobar posao napraviti. Mi smo više nego zadovoljni. Posebno s obzirom da bolje izvješteno uho će primijetiti da recimo neke pjesme su snimane još u uvjetima kad nismo imali ni zvučnu izolaciju, kao na primjer pjesma Political na tom demo albumu, i točno se čuje razlika i u zvuku i u svemu od te pjesme do recimo zadnje pjesme koju smo snimali, mislim da je to bila Curse. A mora tako, svaki band mora imati taj početak. Da. Ja uvijek volim to usporediti s ona prva dva albuma Hladnog piva, koja su neslušljiva. Ako je bilo bolje od toga, onda je dobro. Neslušljivi, ali najbolji. Ali najbolji, nažalost, nažalost nema tih vremena više. Neki veliki bendovi se trude sad vratiti se nazad na garažni rock. Mi ga imamo u startu. Tako je. Iako ga ni ne želimo, ali tu je. Moramo ispomenuti, vaš taj prvi album je već vani, ljudi ga mogu preslušati, recenzirati, recimo ocijeniti na svoj način kako im se sviđa, ali i drugi je već u pripremi. Imamo ekskluzivne vijesti. Drugi je u pripremi, evo mi smo završili recimo jednu pjesmu upravo ovaj vikend. 4 ili 5 pjesama je već gotovo snimljeno, znači sad ide mix, mastering i slično. Jedan cover koji ćemo na svoj način smo obradili, koji ćemo isto izdati, i još je nekoliko pjesama pripremljeno sad u razradi, treba ih malo razraditi, sjesti i snimiti, i to bi, ajmo reći, bio završen album. Sjajno, ajmo onda da ne duljimo više, idemo poslušati nešto od novih stvari, kako to zvuči. Ružice, što slušamo? No Presence, to je prva stvar koju smo dovršili za novi album. I osobna priča s moje strane. Slušamo osobnu priču, vraćamo se onda u studio da čujemo zašto je to bila osobna. We'll be right back. No Presents od Accidental One je upravo završio. To je pjesma koja je novijeg datuma, a sa mnom i u studiju su Dragan i Ružica telefonski, bas i vokalistica benda Accidental One. Još jednom, dobro vam večer. Dobro večer. Dobro večer. Osim što ste izdali jedan album i što je drugi u pripremi, ono što je zanimljivo je vaš nastup ovog vikenda, ove subote. Gdje to nastupate? Evo, Ružu, ja ću. Hvala. Nastupamo u Palahu, evo, prilikom osmog rođendana Radio Sove, koji ima i humanitarni karakter. Vjerujem da su već svi obaviješteni, znači za Patriciju se prikupljaju sredstva za liječenje I evo, mi kao bend ovom prilikom pozivamo svih, sve slušatelje, sve naše, a nazovimo ih fanove, prijatelje, poznanike, da dođu u čim većem broju, da podrže ovu akciju. Mi ćemo drage volje nastupiti, dati sve od sebe, ali evo, njihova podrška nam je potrebna. I ne samo da je humanitarnog karaktera koncert, nego još i u našem riječkom najpoznatijem rock klubu. I mislim da je stvarno red riječkim rockerima i metalcima da se pojave i podrže scenu. Pošto uvijek su Riječani ti koji pričaju kako se ništa ne događa, e sad se nešto događa, ja se nadam da će ljudi to doći. Ono što ću ja još nadodati je da ovog vikenda humanitarka 8. rođendan Radio Sove, uz Accidental One tu su još i Muhe, bivše Muhe bez glave, i bend koji svira obrade Exu rock hitova, obrazovni program, uz to još i 4 stand-upa. Jedan od ta 4 stand-upa nam je upravo i prisutni Dragan. Dragan, kako se osjećaš? Ti si dvostruka zvijezda te večeri. Ja sam dvostruka zvijezda, a možda i dvostruka sramota. Ja se nadam onom prvom. Ajde, vidit ćemo. Ali drago mi je da mogu izvesti jedno i drugo. Evo, to je jako lijepo. Ružica je, mislim, baš na našem Facebooku napisala kako ono hashtag dvije muhe jednim udarcem, pa ćemo vidjeti da li će to biti tako ili ne. Ružica, je li Dragan bolji stand-upovac ili basist? Pazi dobro. Sadaš me u nezgodnu poziciju s ovim pitanjem. Šalim se. Dragan je radio na svom materijalu, pa ćemo sad čuti šta još novoga ima za nas. Uh-huh. Budući da sam ja imala priliku, nažalost, samo jednom slušati. Ali taj jedan put me nasmio do suza, pa ćemo vidjeti u subotu kako će novi materijali. Siguran sam da će biti genijalni. Evo, onda ćemo Dragana okarakterizirati kao komedi basista. On komedi basist mene nasmijava na stage kad mi imamo nastupe, što nije uvijek najbolja stvar. Ponekad se mi ne trudi. Živit u neku pjesmu, a on ne zvedo. Nikad se ne trudim. Ne trudi se, ali mu ide prirodno. Čućemo i kakav je Dragan i kao stand-upovac. Uz njega su Ivan Banović, naš tonac s Radio Sove, Marina Orsag i Marko Petar Orešković. Vjerujem da će vas i oni svi nasmijati ove subote. U 21 sat vrata Palaha se otvaraju. Ulaz je besplatan, a sve što se skupi za Patriciju ide njoj direktno iz škrabica koje će biti postavljene po cijelom Palahu. Ekipa, što kažete da se odmorimo uz još jednu vašu stvar? Može, naravno. Što slušamo sad? Slušamo Between the Lines. Between the Lines, je li to pjesma koja ima neku posebnu, posebno je po nečemu, posebnu priču iza sebe? Ima priču da je jako dugo trajalo nastajanje riječi te pjesme, ali priča nije osobna. Iz mog iskustva ne bih htjela u detalje ulaziti, svako će ju shvatiti na svoj način. Slušamo Between the Lines, ostanite i s nama i nakon pjesme.